Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Propoziții secundare cu sau Propoziții secundare cu sau لا أدري إن كان يحبني. Nu știu dacă mă iubește. Nu știu dacă mă iubește. لا أدري إن كان سيعود. Nu știu dacă se întoarce. Nu știu dacă se întoarce. لا أدري إن كان سيخبرني. Nu știu dacă mă sună. Nu știu dacă mă sună. In kana haqqan yuhibbuni? Oare mă iubește? Oare mă iubește? In kana haqqan sayaud? Oare vine înapoi? Oare vine înapoi? In kana haqqan sayukhabiruni? Oare mă sună? Oare mă sună? Inni atasael ma idha kana yufakkir fi. Mă întreb dacă se gândește la mine. Mă întreb dacă se gândește la mine. Inni atasael ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Mă întreb dacă are pe altcineva. Mă întreb dacă are pe altcineva. Inni atasael ma idha kana yakdhib. Mă întreb dacă minte. Mă întreb dacă minte. Ma idha kan yufakkir fiya haqqan. Oare se gândește la mine? Oare se gândește la mine? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Oare are pe altcineva? Oare are pe altcineva? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Oare spune adevărul? Oare spune adevărul? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Mă îndoiesc că mă place cu adevărat. Mă îndoiesc că mă place cu adevărat. Inni ashuk ma idha kana sayaktub li. Mă îndoiesc că îmi scrie. Mă îndoiesc că îmi scrie. Inni ashuk ma idha kana sayatazawwajani. Mă îndoiesc că se însoară cu mine. Mă îndoiesc că se însoară cu mine. Ma idha kana haqqan yuriduni? Oare mă place cu adevărat? Oare mă place cu adevărat? Ma idha kana haqqan sayaktub li? Oare îmi scrie? Oare îmi scrie? Ma idha kana haqqan سيتزوجني. Oare se însoară cu mine? Oare se însoară cu mine?